Oszczędzić nawet 400 zł. Nie zwlekaj i skorzystaj z akcji promocyjnej. Szczegóły w regulaminie w aplikacji mobilnej MediaMarkt, w sklepach stacjonarnych i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 19. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. Do Polski zbliża się niż genueński, a z nim zagrożenie powodziowe. Niemcy, Francja i Wielka Brytania nałożą sankcje na Iran w związku z dostawami irańskich rakiet do Rosji. Nie mają miejsca ani kadry. Cztery uczelnie w Polsce powinny wstrzymać nabór na kierunki lekarskie. Za nami najgorętsze w historii lato, przed nami monsunowe deszcze. Nad Polskę dociera niż genueński, taki jaki doprowadził do powodzi tysiąclecia w 1997 roku. Synoptycy nie przewidują aż tak trudnej sytuacji, jednak nie wykluczają lokalnych powodzi błyskawicznych. Możemy spodziewać się zmiany sytuacji hydrologicznej. Zapowiada rzecznik MGW Grzegorz Walijewski. Za duża ilość wody może spowodować wręcz małe powodzie. Od czwartku pogodę będzie kształtował niż genueński. Do niedzieli przez 4 dni miejscami może spaść do 200 litrów deszczu na metr kwadratowy, przewiduje Grzegorz Walijewski. Niże genueńskie są bardzo trudne do zaprognozowania i suma opadów może jednak być mniejsza bądź nawet większa. Tak naprawdę zależy od trajektorii przemieszczania się takiego niżu. Na razie ona jest bardzo niekorzystna i te sumy mogą być, no jak widać, bardzo wysokie. Zgodnie z prognozami, początkowo ulewne deszcze wystąpią na południu i południowym zachodzie. Marta Szulborska, Polskie Radio. A póki co w wielu regionach Polski trwa susza, a poziom Wisły na stacji Warszawa Bulwary jest najniższy w historii pomiarów i wynosi 20 cm. Po zakończonych obradach sztabu kryzysowego, zgodnie z najnowszym komunikatem PKP PLK, relokowani mieszkańcy Kamienic przy Alei 1 Maja i ulicy Pruchnika w Łodzi jutro będą mogli wejść do swoich mieszkań. Tylko na chwilę, by zabrać najpotrzebniejsze rzeczy. Jedna z mieszkanek, Joanna Gajewska-Banaszkiewicz, mówi, że lokatorzy obawiają się wejścia, ponieważ nie otrzymali potwierdzenia, że jest to bezpieczne. Dostaliśmy informację, że oni nie dadzą nam na piśmie gwarancji, że takie wejście jest w 100% bezpieczne. Dopiero w momencie, kiedy będziemy dostawać ten protokół zdawczo-odbiorczy, myślę, że oni liczą na to, że po prostu wszystko będzie okej. Ja mam wrażenie, że trochę tak jakby sobie z nas żarty robili. W sobotę w Łodzi w kamienicy przy ulicy 1 Maja zawaliła się ściana oficyny. Nikt nie ucierpiał, ponieważ mieszkańcy zostali ewakuowani już wcześniej, a w związku z katastrofą z użytkowania została wyłączona także oficyna przy ulicy Pruchnika, a do katastrofy doszło w związku z budową tunelu kolejowego. Niemcy, Francja i Wielka Brytania ogłosiły, że wspólnie nałożą nowe sankcje na Iran w związku z dostawami irańskich rakiet balistycznych do Rosji. Uznały sprzedaż rakiet za eskalację zagrażającą bezpieczeństwu Europy. Pociski mają zostać użyte przeciwko Ukrainie. O irańskiej broni dla Rosji poinformował Antony Blinken. Amerykański sekretarz stanu na konferencji z szefem brytyjskiej dyplomacji Davidem Lamy przekazał, że Iran mimo ostrzeżeń dostarczył Rosji rakiety FAW-360 o zasięgu do 120 km. Wobec dowodów na dostawy broni przeciw Ukrainie Stany Zjednoczone wprowadzają sankcje. Antony Blinken zapowiedział, że kraje Europy pójdą tą samą drogą i chwilę później ukazało się oświadczenie Brytyjczyków, Francuzów i Niemców o planowanych sankcjach z powodu rosnącego zagrożenia ze strony Iranu dla bezpieczeństwa Europy. Pierwszą konsekwencją ma być ograniczenie ruchu lotniczego z Iranem i zerwanie umów z państwową linią Iran Air. Przedstawiciele trzech krajów zapowiedzieli też sankcje na firmy i osoby bezpośrednio zaangażowane w produkcję i dostawy rakiet dla Rosji. Adam Górczewski, Polskie Radio. Cztery uczelnie powinny wstrzymać nabór na kierunki lekarskie. Polska Komisja Akredytacyjna wydała negatywną ocenę kierunków lekarskich na uczelniach Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu, Nowym Sączu oraz Poznaniu, a także Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Uczelnie miały przede wszystkim problem z zapewnieniem bazy lokalowej oraz kadry medycznej kształcącej studentów. O zapewnienie jakości kształcenia zabiegała Naczelna Rada Lekarska. Decyzja Komisji Akredytacyjnej dotyczy wstrzymania naboru nowych studentów, a nie zamyka uczelni, wyjaśnia prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. Nie zamknięto kształcenia, ale wyzerowano limity przyjęć na tych kilku uczelniach, które nie spełniają kryteriów. Mamy nadzieję, że jest to równoznaczne z tym, że pójdzie jasny sygnał. Jeżeli nie jesteś przygotowany do kształcenia, to nie rozpoczynaj tego kształcenia, nie obiecuj studentom, nie rozbudzaj nadziei. Dwa lata temu prezes Naczelnej Rady Lekarskiej skierował pismo do Komisji Europejskiej w sprawie interpretacji przepisów dotyczących minimalnych wymogów kształcenia lekarzy.

I już wieczór, 9 minut po 19. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka, ekipa popołudniowa. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękując również za wszystkie wiadomości i telefony. I oddajemy studio i radio i antenę w ręce człowieka, który usiadł obok mnie. Dobry wieczór, Maciej Jankowski przy mikrofonie. Ja jeszcze korzystając z okazji, może korzystając z tego, że jesteśmy razem na antenie, to może powinniśmy zapowiedzieć to, co się będzie w czwartek działo w popołudniówce. Czy już mówiłaś o tym dzisiaj? Jeszcze nie mówiłam, ale rzeczywiście w czwartek rozpoczyna się w Łodzi Festival Great September i właśnie my antenowo obecność na Festiwalu Great September rozpoczynamy o 16 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki, ale ja przypomnę również, że w weekend w Łodzi Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier i tam również będziemy z audycją Wszystko Wszędzie Teraz. Dużo się będzie działo w tych dniach festiwalowych. Od czwartku do niedzieli będziemy Państwu wszystko opowiadać. Natomiast co się będzie działo dziś? Ano będzie dużo nowej muzyki, będzie trochę, trochę starych nagrań. Tak, znajdzie się kilka starszych nagrań, także kartka z kalendarza, ale to za chwilę. Rotacja. Aha, i jeszcze jedna rzecz, o której prawie zapomniałem, tak naprawdę to nie, tylko kokietuję. Michał Nogaś jest obecny aktualnie, żeby nie powiedzieć obecnie, na festiwalu Malta w Poznaniu, gdzie porozmawiał z zespołem Kerodas, który chwilę temu tam właśnie występował i dziś kilka słów od tych panów usłyszymy. Hi, this is Ed from Kerodas and you're listening to Troika Radio. Ale zaczniemy od czegoś jeszcze innego, bo zespół R.E.M. na start to jest właśnie ta wspomniana kartka z kalendarza. Za chwilę wyjaśnię, o co chodzi. Kasiu, bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. I'm not afraid to die. Zespół R.E.M. na początek wtorkowej rotacji. Jest 15 minut po godzinie 19. I od razu zachęcam Państwa do kontaktu. Rotacja @polskieradio.pl to nasz adres mailowy. A dlaczego właściwie powracamy do tego utworu? Ano dlatego, że dokładnie 30 lat temu zaczął hulać sobie na listach przebojów w Wielkiej Brytanii. Ale to nie koniec tej historii, bo w ogóle to, co opowiada ten utwór, jest dość nietypowe. Trzeba przyznać, że ta sytuacja nie jest klasyczną sytuacją, jeżeli chodzi o treści piosenek z szczytów list przebojów, ponieważ ten tytuł utworu, czyli What's the Frequency, Kenneth, nawiązuje do pewnego zdarzenia z drugiej połowy lat 80., kiedy to zaatakowany został pewien dziennikarz, no i właśnie podczas tego ataku, w zasadzie po nim, słychać było dochodzący z radia głos Kenneth, What's the Frequency? I z tego skorzystali panowie z grupy R.E.M., żeby zatytułować to nagranie, które, przypomnijmy, 30 lat temu na listy przebojów w Wielkiej Brytanii wskoczyło. I do takich utworów na pewno będziemy jeszcze powracać, ale teraz najważniejsza informacja z dziś, czyli zapowiedź, ostatnia płyty Nilu Feriani. There's no way in, there's no way out. But if something makes you shirk, life's not a western, you're a whole life. Beautiful lies that can make you feel something. Cause there's no way in hell, only blinds my eyes. To premiera dzisiejsza, ostatni singiel przed płytą Niloufer Yanni, Just a Western, utwór opublikowany kilka godzin temu. Zachęcamy Państwa bardzo gorąco do tego, żeby sprawdzić single poprzednie, bo jest ich w sumie chyba 5 i to są zapowiedzi tej płyty, która w ten piątek, 13 września się ukaże. My Method Actor na pewno też po godzinie 10 w audycji. Nowe w piątek fragmenty tej płyty się ukażą, a już teraz w imieniu Justyny Grabasz na tę audycję chciałbym Państwa zaprosić. To również będzie audycja nadawana z Łodzi, z festiwalu Great September, na którym będziemy od czwartku, ale nie jest to jedyny festiwal, na którym będziemy obecni w ten weekend, o czym zresztą chwilę temu mogli Państwo usłyszeć i jeszcze Państwo w tym tygodniu na antenie Trójki usłyszą. Muzycznie nie tak daleko pada Leon Bridges od Niloufer Yanni. To również klimaty, powiedzmy, zahaczające trochę o soul, trochę o muzykę popową, a to kolejna propozycja od pierwszego z wymienionych, czyli Leona Bridgesa, właśnie Laredo. I was running out of time, inspiration hard to find. Cross the Rio Grande, take me to your city lights, out by the riverside. I know you understand. Play me something down tempo, low key and rock steady. Body hitting like Kimbo, falling for you like confetti. More whiskey and ginger, love, I'm just a beginner. What if I stayed in the middle, just one more night, just one more night. Girl with the diamond crown, grew up in a border town. Took me to an empty dive. Such a pretty silhouette, show me how to two-step. She brings me back to life. Play me something down tempo, low key and rock steady. Body hitting like Kimbo, falling for you like confetti. More whiskey and ginger, love, I'm just a beginner. What if I stayed in the middle, just one more night, just one more night. Steady, body hitting like Kimbo, falling for you like confetti. Oh, whiskey and ginger, love, I'm just a beginner. What if I stayed in the middle, just one more night, just one more night. Play me something down tempo, się u pana Leona na przestrzeni lat muzycznie zmieniło. Zaczął od klimatu rodem z lat 50., 60., amerykańskiego oczywiście klimatu soulu. On też wyglądał tak, jakby zresztą z tego okresu był prosto wyciągnięty, zarówno jeżeli chodzi o jego ubranie, jak i cała sytuacja koncertowa też bardzo przywodziła na myśl te na przykład koncerty Sama Cooka, z którego zresztą sporo w Leonie Bridgesie jest, co myślę wyraźnie słychać, nawet w tych nowych utworach, które już odchodzą nieco od tego klimatu. Jak słyszeliśmy przed momentem, to była kolejna zapowiedź płyty, która 4 października na półki sklepowe trafi i będzie nosiła tytuł po prostu Leon, co może świadczyć o tym, że jest to pewna definicja, czy też nowa definicja tego, kim jako artysta Leon Bridges jest, ale być może wymyślam. To wszystko okaże się na początku października, jak płytę w swoje ręce dostaniemy. Pięknie się zrobiło, bardzo soulowo. No to teraz, żeby właśnie nie za pięknie, no to sięgniemy po coś zgoła innego. Maverick Saber i Roses Ether to jest jedno z nagrań, które zdecydowanie przykuło moją uwagę w tym tygodniu i również Państwu bardzo je polecam. To także jest nowość. Michael Stafford, czyli właśnie Maverick Saber, człowiek pochodzący z Londynu, choć z Irlandią również związany. Artysta, który w zasadzie można powiedzieć w tym roku po raz pierwszy muzycznie dał sobie znać, jeżeli chodzi o single, bo to jego pierwszy singiel tegoroczny, solowy. No i to też zapowiedź chyba czegoś większego, choć na tę chwilę nic na ten temat nie wiadomo, ale tak to zwykle jest, że jak singiel to albo trasa, albo jakaś duża zmiana, albo po prostu płyta. Mi na to na pewno będziemy zwracać uwagę. Maverick Saber, warto zapamiętać ten pseudonim, choć jest to artysta coraz popularniejszy już na tym etapie, zbierający całe mnóstwo odsłuchań wszędzie w streamingu i też odnotowuje całkiem sensowne wyniki sprzedaży, więc dobrze jest patrzeć na to, jak coraz popularniejszy się robi, jak jego muzyka trafia do coraz szerszego grona, zwłaszcza, że ewidentnie rozwija się i stawia na to, żeby gdzieś te swoje bariery cały czas przesuwać. Maverick Saber. To było nagranie Roses Ether z ostatnich kilku tygodni, jedna z nowości, które dziś w rotacji proponujemy. To teraz przeniesiemy się do Łodzi, o której już dziś kilka słów powiedziałem. Great September tegoroczne to będzie całe mnóstwo koncertów w wielu miejscach w Łodzi, ale jednym z zespołów, które wystąpią, będzie zespół Noże. Oni niebawem wydadzą nową płytę, ale my dziś do pierwszej płyty się cofniemy i wyciągniemy utwór Złe Wychowania. Za chwilę będę miał dla Państwa karnety. Jesteś jak omen, mierzę się boją, lecz przy tobie mydlie mnie nie chroni. Wiesz. części rozwijam w dłonie. Waszych matek płoną mosty za nasze grzechy. Amen. Chowanie, wybuchamy. Jak łzy waszych matek płoną mosty za nasze grzechy. Amen. Jesteś jak omen, omen. Fali upał, plagał tchnieć. Nie, że się boję. Pięści rozbijam w dłonie. Omen, omen, omen. Jesteś mi blisko, a mnie trawi w dłonie. Kogo chcesz chronić? Nie mnie, nie mnie, nie mnie. Nie mnie. Wybuchamy, jak łzy waszych matek płoną mosty za nasze grzechy. Amen. O Panie, wybuchamy, w imię miłości płoną mosty, płoną. Deszczem pieści nas firmament. Wszystko płynie, ćwicz pamięć. Wszystko płynie, ćwicz pamięć. Wszystko płynie, ćwicz pamięć. Wszystko płynie, ćwicz pamięć. Błędy pizny spaleć. Wśród dawnych słudzeń nie zostało już pamięć. Cóż możemy śnić? Odceraża nas bliskość. Miłość nie ma smak krwi. Jak łzy waszych matek płoną mosty za nasze grzechy. Amen. O Panie, wybuchamy. Płoną, płoną mosty. Wszystko się kończy w imię miłości. Złe wychowanie to jest fragment pierwszej płyty zespołu Noże. Ja, tak jak obiecywałem, mam dla Państwa zaproszenia na tegoroczny festiwal Great September. Zachęcam do tego, żeby pisać i nie tylko Noże, ale wiele innych zespołów, artystek, artystów, które będą występować podczas tegorocznego wydania Great September, zobaczyć na żywo. rotacja@polskieradio.pl to jest adres mailowy, pod którym mnie Państwo znajdą. Zachęcam do tego, żeby pisać i zgłaszać się, bo tych wejściówek jeszcze kilka nam zostało. Być może spotkamy się już za te kilka dni w Łodzi i wspólnie koncerty pooglądamy, a przede wszystkim ich posłuchamy. Między innymi Noże, właśnie przypomnę raz jeszcze, Złe wychowanie. Już za kilka chwil zespół Kerala Dust objawi się głosowo na naszej antenie. Mam na myśli oczywiście rozmowę, którą odbył z Adam Kenim z tego właśnie zespołu podczas festiwalu Malta w Poznaniu. Michał Nogaś był tak uprzejmy, żeby dostarczyć nam setki, które dziś za kilka minut Państwu zaprezentuję i opowiem o tym, co zresztą zespół sam nam opowiedział. Michałowi dokładnie. Kerala Dust teraz muzycznie u nas oczywiście wybrzmieć musi. To Jacob's Gun. Leaves. And you Jacob's Gun to fragment z jednej z płyt grupy Karola Das, które dziś dla Państwa przygotowałem. Będzie jeszcze muzycznie Karola u nas dziś obecna oczywiście, a to dlatego, że już za kilka chwil wysłuchamy rozmowy nagranej podczas tegorocznego festiwalu Malta w Poznaniu, gdzie ten zespół występował. To był akurat fragment płyty najnowszej, płyty z roku 2023, Violet Drive. To jest 12 premierowych utworów, które w ubiegłym roku Karola Das nam zaprezentowali. Jest jeszcze jedna płyta opublikowana 3 lata wcześniej, Light West, i do niej dziś na pewno też przejdziemy. Przypomnę, że podczas festiwalu Malta z Edem Kenim, czyli wokalistą grupy Karola Das, rozmawiał Michał Nogaś i my tak z Agnieszką, realizującą dzisiejszą rotację, spojrzeliśmy po sobie. Po tym, jak zapowiedziałem tę rozmowę, mówiąc, że Michał dostarczył nam setki, zupełnie nie myśląc o tym, to znaczy ja zupełnie nie myśląc o tym, to powiedziałem, że to fragment pewnego żargonu dziennikarskiego. Chodziło oczywiście o te krótkie fragmenty rozmowy, którą Michał z Edem Kenim odbył. No to na początek pytanie o stałe bycie w trasie, bo to jest coś, co towarzyszy większości muzyków, którzy gdzieś na te światowe sceny się przenoszą. A to oczywiście jest wspaniała rzecz, móc grać po całym świecie, koncertować i spotykać się ze swoimi fanami, ale na pewno bywa to też wyczerpujące. This year has been fairly okay in terms of touring. We've done a bunch of festivals during the summer, started in May. These are some of the last shows of the summer. By the end of September we'll be pretty much finished for the year and focusing on making music, which I really like the contrast between the two. I don't want too much touring, so much that you're exhausted, but it's also great to get out and play. It's like nourishment for the soul, so you need to do both at the same time. Tak mówi Ed Kenny z formacji Karola Das. A jeżeli chodzi o tłumaczenie, no bo to jest bardzo istotne, no to oczywiście koncertowanie w tym roku wypadło całkiem nieźle. Latem zagraliśmy na wielu festiwalach. Aktualnie gramy jedne z ostatnich koncertów w tym sezonie. Do końca września właściwie zakończymy trasę na ten rok i skupimy się na tworzeniu nowej muzyki. Uwielbiam to, bardzo ważny jest dla mnie ten kontrast pomiędzy koncertowaniem, a pracą w studiu. Nie chcę koncertować zbyt dużo, bo bywa to wyczerpujące, ale z drugiej strony granie na żywo jest jak pokarm dla duszy, dla artysty. Trzeba robić jedno i drugie, aby znaleźć tę równowagę. No właśnie, o tym też wspominałem, że bywa to wyczerpujące i wielokrotnie artyści o tym wspominają. pytani o trasy, no ale trasa jest tak wielkim elementem tworzenia, tak wielkim elementem życia jako po prostu artysta koncertujący czy artysta tworzący nową muzykę, że musi mieć to jakiś wpływ na tworzenie tej muzyki i obecność w studiu. It's just playing on stage is a very inspiring thing, and if you play a show for a year, by the end of that year you're going to want to write new music to go into that show. You're like, okay, I'm going to take out these songs. We need certain things in a certain vibe. You sort of start to imagine how you're going to start to switch it up, what the mood should be of a new show. So playing a show actually really informs what the next record is going to sound like, at least for me. And when I'm stuck in the studio, I do close my eyes and imagine, okay, you're playing this to people. What's it going to sound like? And that's thanks to being on tour that I get to do that. And we're testing things as we go along. And then as we've been playing those new songs live a little bit this year, we can already sort of pick the bits that we need to change and how things need to get structured. So it's lovely to sort of have this process going on that's not just album, one tour, done, see you in 2 years. You know, it's like a very ongoing process for us. Obecność na scenie jest bardzo inspirująca. Jak grasz koncerty przez cały rok, pod koniec tego okresu zaczynasz czuć potrzebę tworzenia nowej muzyki, która później będzie częścią twoich występów. Zaczynasz myśleć, jakie zmiany wprowadzić, jaka atmosfera powinna tym zmianom towarzyszyć i koncertom przede wszystkim. Tak więc występy na żywo bardzo wpływają na to, jak brzmią kolejne płyty, przynajmniej w moim przypadku, mówi Ed Kenny. Kiedy tworzę w studiu, często zamykam oczy i wyobrażam sobie, jak dany utwór na żywo zabrzmi, to właśnie dzięki trasom koncertowym mam taką możliwość. Testujemy różne rzeczy na bieżąco. Graliśmy już kilka nowych utworów w tym roku i widzimy, które elementy musimy zmienić, jak je na nowo ułożyć. To piękne, że ten proces to coś więcej niż tylko album, potem trasa, no i widzimy się za 2 lata. Tak mówi Ed Kenny, wspomina o tym, jak istotne jest to, żeby łączyło się jedno z drugim, koncertowanie z pracą w studiu, bo właśnie o te inspiracje czerpane z koncertów został zapytany przez Michała Nogasia po koncercie w Poznaniu podczas tegorocznego festiwalu Malta. No to teraz przeniesiemy się do początku istnienia grupy Kerala Dust i zapytamy o to, jak właściwie do tego doszło, że z tych takich na początku dość, powiedziałbym, niemrawych w studiu swoim domowym w sypialni produkcji zespół Kerala Dust przeistoczył się w grupę naprawdę światową. We started playing off in nightclubs. We were living in London, we were all studying, and I think we actually got very lucky. We didn't know it, we just wanted to play in nightclubs, but we actually got very lucky because there was a very healthy underground scene in Europe at that time that allowed people to experiment and grow in the nightlife underground. And we got so many years of trying stuff out, seeing what worked live, and then in 2020 we sort of said, you know what, we want to take this to concert stages instead of to nightclubs. And then it being 2020, we had a few years to do that. And unfortunately, I can't give a formula. It happened by accident, but we were very lucky with the nightlife scene at that time. Before we were a band, I think I accidentally produced a few songs that became very successful, like Nevada and another song called The Untitled Late Sun, and those seemed to resonate with people, and they're still some of our most successful songs. I mean, to be honest with you, when you talk to people in the record industry, they have no idea why anything is successful anymore. They are just, for them, it's just about releasing as much music as possible. For myself, as a person and an artist, all I can say is, you know, I wake up on a Monday after touring and I go and get in the studio. For me, it's about hard work and dedication to life as an artist. And anything I experience, I also try and put those things into music in some way. Było o tym, jak zespół Kerala Dust powstał, jak, ale także jak stał się tak popularny jak teraz. Co się wydarzyło, że mogą grać na największych scenach na całym świecie? No i Ed Kenny na to pytanie odpowiedział następująco. Zaczęliśmy grać w nocnych klubach, mieszkaliśmy wtedy w Londynie, wszyscy studiowaliśmy i myślę, że mieliśmy przy tym dużo szczęścia, bo w tamtym czasie w Europie istniała bardzo ciekawa scena undergroundowa, która pozwalała ludziom eksperymentować i rozwijać się w swoich artystycznych działaniach. Przez wiele lat próbowaliśmy różnych rzeczy, sprawdzając, co na żywo zadziała. Potem w 2020 roku stwierdziliśmy, że chcemy się przenieść na sceny koncertowe, zamiast pozostawać w klubach nocnych. No a w 2020 roku mieliśmy trochę czasu z wiadomych przyczyn na to, żeby eksplorować tę część naszej działalności. Niestety nie mogę tutaj podać formuły na sukces, to się wydarzyło przypadkowo, ale zanim zostaliśmy zespołem, myślę, że również przypadkowo udało mi się wyprodukować kilka piosenek, które odniosły spory sukces, piosenek takich jak choćby Nevada. I wydaje się, że te utwory rezonują z ludźmi do dziś i nadal są jednymi z naszych najbardziej udanych. Szczerze mówiąc, kiedy rozmawia się z ludźmi z branży fonograficznej, oni zdają się również nie mieć pojęcia, dlaczego najróżniejsze utwory stają się tak popularne i odnoszą sukcesy. To są kalkulacje, chodzi tylko o wydanie jak największej ilości muzyki. No a dla mnie jako artysty najistotniejsze jest to, żeby pracować ciężko i poświęcać się muzyce właśnie jako artysta, a wszystkie rzeczy, których doświadczam, przekuwać na muzykę i na płyty zespołu Kerala Dust, tak mówi Ed Kenny, czyli wokalista Kerali Dust, właśnie z którym rozmawiał Michał Nogaś podczas tegorocznego festiwalu Malta w Poznaniu, gdzie zespół występował. Jeszcze na pewno do ich twórczości będziemy powracać, natomiast na dziś, no można powiedzieć, że kończymy, choć jeszcze jedno nagranie zgodnie z obietnicą mam dla Państwa przygotowane i również zgodnie z obietnicą do 2020 roku, także wspomnianego w tej rozmowie, się cofamy. Light West to jest płyta, z której wyciągamy utwór Amsterdam. Visit him in Amsterdam again. You visit him. Underground na niespełna 10 minut do godziny 20. Nie wiem, kiedy to się wydarzyło, ale rotacja dzisiejsza dobiega powoli końca. No i właśnie, na koniec jeszcze jedna niespodzianka, bo wcześniej zapraszałem Państwa na tegoroczny festiwal Great September. Kilka zaproszeń się rozeszło. Bardzo dziękuję za wiadomości, ale mamy jeszcze zaproszenia na obecnie trwający cały czas festiwal Malta, a konkretnie na jedno wydarzenie z tym festiwalem związane. W piątek koncert Anoni and the Johnsons nawet. Proszę wybaczyć, już taka godzina późna. Proszę pisać. rotacja@polskieradio.pl. Zachęcam do tego, żeby po wejściówki się zgłaszać. W ten piątek podczas festiwalu Malta w Poznaniu jeszcze koncert jeden się odbędzie, Anoni and the Johnsons, i na to wydarzenie właśnie Państwa zapraszamy. Dziękując jednocześnie za to dzisiejsze spotkanie we wtorkowej rotacji. Agnieszka Łukasiewicz realizowała, mówił do Państwa Maciej Jankowski. Kłaniamy się nisko i zapraszamy na Klub Trójki, w którym za chwilę usłyszę się z Państwem Michał Nogaś.